Огънят на любовта. Утринно слово, държано от учителя, на 16 февруари 1936 година, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Чете Иванка Петрова. Размишление. Послание към римляните, 10 глава. Има въпроси в човешкия живот, които са мъчно разрешими. Например, въпросът за вярата, за правото, за любовта са мъчно разрешими. Всеки казва, че вярва, но в края на краищата дохожда до положение, дето вярата му не помага. Къде се крие погрешката? В неразбирането. Щом вярата ти не е в състояние да ти помогне, ти имаш материалистически схващания за живота. Мнозина казват, че един от важните въпроси в живота е прехраната. Те мислят, че като разрешат този въпрос, всичките им работи ще се наредят добре. Всъщност не става така. И като разреши въпроса за прехраната си, човек пак е недоволен, има нещо неуредено в живота му. Значи храната не задоволява всички нужди и изисквания на човека. Като се занимава с неразрешените въпроси, най-после човек казва: «Не искам да се занимавам повече с тези въпроси». Обаче и при това положение той пак изпада в мъчнотии. И да се занимаваш, и да не се занимаваш с неразрешените въпроси, все ще се натъкваш на мъчнотии. За предпочитание да се занимаваш с тях, по-лесно ще понесеш мъчнотията. Това е все едно през лятото да не се интересуваш от зимата. Каквото и да правиш, колкото и да мислиш, нищо няма да постигнеш, зимата си е зима. Тя ще донесе студ и мраз, които не можеш да избегнеш. Обаче, ако мислиш съзнателно за зимата, ти ще бъдеш предвидлив, навреме ще си купиш дърва и въглища. Така ще отопляваш стаята си и ще смекчиш поне малко суровите условия на зимата. Ако не мислиш за зимата още през лятото, студът ще те завари неподготвен и ще ходиш от къща на къща да се топлиш. Затова съветвам ви. Мислете върху трудно разрешимите въпроси, макар и да нямате успех. Мисълта е светлина, която прониква и в големия мрак. Колкото и да е слаба, все ще освети някой кът. Мъчнотиите в живота ще продължат най-много 4-5 месеца, докато трае зимата. Щом дойде пролетта, част от мъчнотиите изчезват. В природата съществува един начин на разбиране, наречен здравословен. Който се ръководи от него, лесно се справя с мъчните и трудно разрешими въпроси. Гледате как някой майстор полира камъните, търка един камък известно време и след това взема друг. Как се познава полирания камък от неполирания? По гладката повърхност. Достатъчно е да го пипнеш, за да познаеш, че е добре полиран, по него няма никаква гръпавина. Същото се отнася и до вярата. За да познаеш доколко можеш да разчиташ на своята вяра, пипни я с ръката си. Ако усетиш и най-малката гръпавина, ще знаеш, че вярата ти ще те спъне. Най-малката гръпавина причинява съмнение, което води до към повреди и разрушения. И най-голямата буря да ви сполети, не трябва да се разколебавате. Колебанието показва, че вярата ви е слаба. Колко пъти екскурзиантите отлагат екскурзиите си при промяна на времето? Някой тръгва сутрин на екскурзия, гледа времето е ясно, слънчево, но едва извърви 2-3 км, явяват се облаци или започва да вали, щом го накваси дъжда, той се връща назад, не се решава да продължи пътя си. Значи, най-малката промяна на времето внася в него колебание. Дъждът само го изпитва. Ако беше продължил пътя си, времето щеше да се оправи. Каква вяра е тази, която при най-малкото изпитание се разколебава? Това показва, че повечето хора днес не вървят съзнание и виждане, но с пипане. Истинската вяра не се колебае от нищо. Каквото и да е времето, лошо или добро, човек трябва да издържа до край. Понеже Божията правда, като не разумяват, и своята си правда, като искат да възстановят, не се покориха на Божията правда. Трети стих. Апостол Павел обръща внимание на евреите, че като са смесили Божията правда със своята, са искали да възстановят своята правда. Това е било в миналото, но и до днес още всички хора искат да възстановят своето право вместо Божието. Ако работите ви не се нареждат както вие желаете, Чудите се, защо Бог е създал така света, защо допуща злото? И като не можете да си отговорите на всички въпроси, вярата ви се разколебава, започвате да се съмнявате в Бога, след това казвате, аз имам вече друго верою. Какво е новото ти верою? Старото ти верою поддържа вяра и служене на себе си. Какво ще придобиеш, ако вярваш само в себе си? Какво спечелиха евреите, които искаха да възстановят своята правда? Няма народ, който да е минал през такива големи люшкания, както еврейският. Ако е за твърдост, те са по-твърди от българите. Умът им днес е дошъл на място и те пак искат да възстановят своето право. Това няма да стане. Бог е създал света и е дал правото на всеки човек, на всеки народ, но над всичко ще възтържествува Божията правда. Ето защо, когато се натъквате на противоречие, търсете причината за тях в себе си, а не в провидението. Ако работите ви вървят добре, търсете причината за това в себе си, в своите родители, в своите баби, в обществото, в народа, но в никой случай в Бога. Мислите ли така? Вие ще разрешите и най-мъчните въпроси. Като влезе светлина в ума ви, предметите ще станат ясни и определени. И тъй. Правилно решаване на въпросите се крие в абсолютната вяра в Бога. Ще вярваш, че всичко, което Бог е създал, е съвършено. Той не допуща никакви погрешки. Това трябва да бъде основното верою на човека. Щом допуснеш в мисълта си, че Бог прави грешки, ти си на крив път, значи ти несъвършения ще имаш мнение за съвършение. Възможно ли е несъвършение да намира грешки в съвършение? Може ли плодът да храни дървото? Това е невъзможно. Дървото храни и крепи плода, а не обратното. Смешно е да мисли ябълката, че като седи на дървото, от нея зависи неговото щастие. Достатъчно е да духне вятърът, да разлюлее клоните и да покаже на ябълката, че мисълта й е крива. Като се види на земята, тя ще разбере, че нейното щастие зависи от дървото. Следователно, всеки, който иска да възстанови своята правда вместо Божията, ще го брулне вятърът и той ще падне на земята. Щом се спъваш и падаш, щом губиш вътрешния си мир и равновесие, ти си на крив път. Както и да се оправдаваш, мисълта ти е крива. Еди кой си философ, еди кой си проповедник, мисли така, и те са като тебе. Че си бил така възпитан, че така са те учили, това не те оправдава. Всеки, който пада на земята от най-слабия ветреч, живее в заблуждение и противоречие. На какво се дължат противоречията? На желанието в човека да бъде като Бога, да замести неговата правда със своята. Бог е незаменим. Неговите дела са съвършени. Той се проявява такъв, какъвто е в действителност, а човек, който иска да стане като Бога, всякога се проявява такъв, какъвто не е. И дяволът, който е пожелал да бъде като Бога, да създаде нещо особено, е родил лъжата. Какво необикновено допринесе лъжата на света? Тя е мехур, пълен с нечист въздух. Достатъчно е да боднеш мехура си глаза, да се изпразни, но дяволът опитва да го продава като нещо ценно. Той казва, че мехурът е пълен с бяло, доброкачествено брашно. Който не познава лъжата, може да се излъжи. Той взема мехура със себе си, но веднага вижда, че се е излъгал. Той разбира, че нечистия въздух не храни. Като е видял, че лъжата не може да се прочуе, дяволът е решил да създаде човек, както Бог е направил първия човек. Това е според една богомилска легенда. Бог го оставил свободен да прави каквото иска. И дяволът направил един човек, който се движил, говорил, работил, но едно му липсвало, душа нямал. Значи всеки човек, който няма душа, е роден от дявола. Който има душа, е роден от Бога. Като разбрал погрешката си, дяволът отишъл при Господа с молба да вдъхне душа и на неговия човек. Бог вложил част от душата в човека, който дяволът направил. От благодарност, дяволът обещал, че половината от печалбите на неговите хора ще бъде за Господа, а половината ще задържа за себе си. Как се познава човекът, направен и роден от Господа, и този направен от дявола? Първият живее и служи изключително на Господа. Той е изцяло Божие творение, дяволът не е взел никакво участие в създаването му. Втория принадлежи половината на Бога и половината на дявола. Сега задачата на всеки човек е да ликвидира с дяволското творение, за да не прави нов договор с дявола. Всички мъчноти и нещастия и противоречия в човешкия живот се дължат на договора, който хората са направили в далечното минало с дявола. Този договор се вижда от лъжата, която съществува между хората. Например, двама млади се женят, но дълго време са бездетни, жената се обръща към Бога с молба да й даде едно детенце. Тя казва: «Господи, ако ми подариш едно дете, ще го посветя да служи на Тебе». Бог чува молитвата и тя добива детенце, то расте, става юноша младеж. И като дойде време за посвещението му, майката се обръща към Господа със следните думи: «Господи, защо Ти е моят син? Ти нямаш нужда от него, нека да бъде свободен, да си поживее както разбира. Ще направя курбан да откупе сина си от обещанието, което дадох». Тя избира едно огоено теле и го принася жертва на Господа вместо сина си. Това е лъжата, която дяволът внесе в света и с която човекът се свърза. Следователно, когато човек даде обещание да служи на Господа, това е майката в него. Остане ли без влиянието на майка си, той търси начин да се откупи с нещо, да развали договора между своята душа и Бога. Това става под влиянието на дявола в човека. Красив е стремежът на душата, но често дяволът взема надмощи и разкъсва връзката между нея и Бога. Една американка обещала сина си на Господа с цел да получи неговото благословение. Дошъл денят на посвещението му, но майката казала: «Синко, обещахте на Господа да проповядваш словото му. Днес обаче намирам, че и по друг път можеш да му служиш, не е нужно непременно да проповядваш Словото Божие. Стани търговец, да спечелиш много пари, за да помагаш на бедни и страдащи». Синът послушал майка си, чрез търговия се откупил от Господа. Отишъл в Австралия, дето станал голям търговец, работите му тръгнали добре, спечелил голямо богатство, помагал на бедни. Въпреки това една голяма криза в търговията го изненадала. Той изгубил всичкото си богатство и останал последен сиромах. Като видял, че не може да върне богатството си, решил да стане проповедник, дано получи Божието благословение. Той постъпил според общото мнение: докато е млад, човек служи на дявола, като остарее на Бога. Това значи: поживей си, докато си млад, като остарееш, служи на Господа. Но Бог не се лъже. Той не се нуждае от стари разочаровани хора, които искат да се спасят чрез Словото му. Мнозина се питат как трябва да се проповядва. Има два начина за проповядване – божествен и човешки. Първият начин е проповядването на извора, който непрестанно тече и напоява всичко, каквото срещне на пътя си. Ще проповядваш непрестанно, като млад и като стар, като лягаш и като ставаш, на този и на онзи свят. Вторият начин е проповядване с прекъсване. Така проповядва чешмата, която то тече, то престава да тече, или влакът, който се движи и спира ту на една станция, ту на друга, или цигуларят, който започва да свири и скоро се уморява, сваля цигулката си и си почива. Божествените процеси са непреривни, а човешките – прекъснати и непостоянни. Слушате някой проповедник и сте доволни от него. Защо сте доволни? Защото проповедта му била дълга. Кога проповедта е дълга? Когато вярата на слушателите е слаба. Ако вярата им е силна, достатъчни са 5 минути, за да разберат всички онова, което се говори с часове. Вярата, любовта, истината са изключителни неща, дадени на малцина. Онзи, за когото любовта не е още достъпна, постоянно пита как да обича. Преди да си изпитал любовта, не можеш да получиш отговор на въпроса си. Ще опиташ любовта на Бога към себе си и тогава ще разбереш как да обичаш хората. Това значи, ще отидеш при Бога. Той ще те научи как да обичаш. Никой освен в Бога не е в състояние да научи човека да обича. Бог е изворът, от който ще черпите и знание, и сила, и богатство. Можете да отидете и при хората, но от тях да черпите знание. Но знанието ви скоро ще се изчерпи, той е щерна, която се пълни и празни, не е постоянно. Помнете, търсите ли знание, сила, свобода, при Бога ще отидете. Само Той е в състояние да ви освободи, да ви направи истински човеци. Често слушате да казват, че Бог не съществува, понеже никъде не може да се намери. Всъщност, Бог живее в човека. Няма защо да го търсят някъде и там да го намерят. Исая казва: «Намериха ме тези, които не ме търсеха. Явен бях на тези, които не питаха за мене. Цял ден простирах ръцете си към народ, който не се покорява и противоречи. 20 и 21 стих. Това е противоречие. Тези, които не търсили Господа и Господ не ги е търсил, те го намерили. А тези, които търсили Господа и които Господ търсил, не го намерили. Как се обяснява това противоречие? Много просто. Един ученик отива на училище, но нищо не учи. Отива, връща се, но не отваря книга, нито слуша какво преподава учителя. Друг младеж не посещава училището, но сам учи без учител. Той обича знанието и го придобива, а неговия другар посещава училището, но не работи, не слуша учителите си, не придобива знание. Привидно ученикът търси знание, но не го намира. Който не посещава училището привидно, не търси знание, но го придобива. Той има любов към знанието и към истината и сам си ги придобива. Сега, като се говори за хора, създадени от Бога и за други от дявола, това не значи, че трябва да се обесърчавате и да питате от кои сте. Това се познава лесно. Роденият от Бога грях не прави. Докато греши, докато пада и става, човек още не се е освободил от съдружието си с дявола. Затова естествено е дяволът да взима участие в печалбите на човека. Той има дял в неговите работи и доброволно или не трябва да получи това, което му се пада. Той нашепва на човека как да живее, как да защитава своите права и интереси. Същевременно той го убеждава, че това, което е негово право, няма отношение към другите хора. Така той внася раздвояване в умовете на хората и ги спъва. Ето защо, който иска да се освободи от греха, трябва да се роди отново, от дух и вода. Така ще се разбере кой има право и кой не. Кой постъпва справедливо и кой не постъпва справедливо. И тъй, само онзи може да знае кой е прав, който сам постъпва право. Само онзи може да познае кривото, който сам постъпва криво. На същото основание казвам, здравият познава кой е здрав, болния познава кой е болен. Който е боледувал, само той знае какво нещо е болестта. Той е минал през такива опитности, каквито здравият не познава. Не е лошо човек да е боледувал и да е бил крив. Здравето се цени чрез болестта, а правото чрез кривото. Ще кажете, че кривите постъпки водят към престъпления. Има големи и малки престъпления, за които хората се наказват. Едно дете влиза в чужда градина и си откъсва една ябълка, падаря го хваща и го предава на стражаря. От това как ще подведат работата, може да се заведе голямо дело, всъщност престъплението е малко. За такова престъпление изпъдиха Адам и Ева от рая. Погрешката им е малка, но последствията й бяха големи. Като ядоха от забранения плод за оправдание, те си послужиха с лъжа. Тя стана причина да напуснат рая. Ако не бяха излагали, погрешката им лесно щеше да се изправи, обаче те допуснаха най-голямото престъпление в живота – лъжата, която ги доведе до тежки, мъчно поправими последствия. Като греши, човек минава през няколко процеса, докато изправи погрешката си. Първо той не съзнава, че е сгрешил, после съзнава, но не иска да си признае, най-после признава погрешката си и се мъчи да я изправи. Следователно, съзнаете ли погрешката, изправете я. Ако започнете да се оправдавате, ще ви изпъдят от райската градина, след това ще минат хиляди години, докато се върнете отново в рая. Съвременните хора едва сега са започнали да съзнават погрешките си, след това ще започнат да ги изправят. Докато дойде този ден, те ще урат и сеят земята, с пот на челото ще изкарват прехраната си, както беше казано на Адам, и жената ражда деца с мъки и страдания, както беше казано на Ева. И на змията беше казано, покорем да се влачи и с пръст да се храни. Като видя Бог, че се разкаяха, каза им, ще изпратя сина си да ви научи как да живеете. Така ще се спасите и ще се върнете в рая. Христос дойде на земята и проповядваше на човечеството новия закон, закона на любовта. Той им казваше, който иска да се спаси, трябва да се отрече от себе си, от заблужденията на света, да не мисли, че знанието, богатството и силата, които светът дава, ще го заведат в правия път. Световното учение е старо, отживяло своето време, то води към заблуждение и разочарование. Спасението на човека не е нито в женитбата, нито в майчинството, нито в високите служби. Искаш ли да се спасиш, да познаеш Бога, бъди готов да изпълниш волята му и да му служиш. Христос казва, Който не се отрече от майка си и баща си, от богатството си, от себе си, от своя живот и не ме последва, не може да бъде мой ученик. Възможно ли е човек да се откаже от всичко това и да бъде щастлив? Възможно е. Сегашните хора със своето знание и богатство приличат на натоварени коне. Какво допринасят на коня книгите на учените и богатството им, които той носи на гърба си? Не само, че не го правят учен, но охлузват гърба му. Конят пушка под тежестта на товара и се оплаква, че гърбът му страда. Той пита как да се освободи от този товар. Нищо не му остава, освен да го хвърли и да бяга в гората на свобода. Книгите, богатството, които носи на гърба си, не са негови. Нека ги носи онзи, на когото принадлежат. Какво трябва да прави машинистът, който кара влака? Докато работата му е приятна, той ще кара машината, щом си отекчи, има право да напусне. Ще дойде друг вместо него да продължи работата. Щом товарът на гърба ти стане тягостен, хвърли го настрана. То е зло, от което трябва да се освободиш. Тъй, щото, ако питате какво представлява злото и доброто, отговарям. Злото е тежък товар, който носиш ден и нощ на гърба си, доброто е благо, което всякога те следва. Злото ограничава човека и го прави нещастен, а доброто му показва правия път и осмисля живота му. Ще кажете, че и Христос носеше тежък товар. Наистина, Христос понесе греховете на човечеството, но знаеше как да се освободи от тях. Той казва, иде вече царят на този свят, който няма нищо общо с мене. За да познае света, че аз любя отца, станете да отидем от тук. Когато се намираше в изпитания, Христос се молеше усърдно на Бога. Той мина през такива страдания, че кървава пот излизаше от порите му. В момента на най-големите страдания той се молеше на Бога да се отмени тази чаша, но като разбра, че това е невъзможно, каза: Господи, в Твоите ръце предавам духа си, да бъде Твоята воля. Така Христос показа на човечеството, че всички трябва да минат през големи страдания, за да влязат в пътя на любовта. В най-тежките моменти на живота си беше сам. Учениците му заспиваха, той уповаваше само на Бога, с когото беше свързан. Постъпвайте и вие като Христа, щом се намерите пред мъчноти и страдания, молете се да ви отмине тази чаша. Ако не може, предайте се на Бога и кажете: Господи, да бъде Твоята воля. Никой не може да влезе в Царството Божие без страдания. Никой не може да влезе в Царството Божие, ако не се откаже от незаконното богатство на своите деди и прадеди. Какво ще остане за нас, ако се откажем от цялото си богатство? Ще ви остане същественото. Какво губи човек, ако има един истински приятел и девет лъжливи и се откаже от девете? Не само, че нищо не губи, но даже печели. Разчитайте на единия приятел, който може да ви следва навсякъде. Той е истинското богатство, а девете са лъжливото, фалшиво богатство, което всеки момент може да ви изневери. Кое е истинското богатство? Божията любов, Божието знание и Божията истина. Те вървят подир човека и на другия свят. Човешката любов трае най-много до гроба, а Божията и след гроба. Тя е вечна и неизменна. По какво познавате дали даден човек ви люби? Христос казва: който иска да бъде мой ученик, да вдигне кръста си и да ме последва. Следователно, който ви люби, той ще бъде с вас и на този, и на онзи свят, и до гроба, и след гроба. Жената плаче за мъжа си, че го е изгубила, облича се с черни дрехи, но след една година казва: живите при живите, умрелите при умрелите. Тя сама се утешава и започва да мисли да се ожени за друг мъж. Колкото и да говори за любовта си към своя мъж, любовта й е временна и изменчива. Ако любовта не следва вашия мъж или вашата жена, тя е преходна. После ще се извинявате, че сте хора със слабости, че така сте родени и така нататък, това не е никаква философия. Човек трябва да стигне върха на планината. Само така той ще бъде спасен и ще влезе в рая. Остане ли в подножието на планината, ще излезе вън от рая. Можем ли да стигнем върха? Можете. Как? Чрез вярата. Ние говорим за онази вяра, която ви помага да разбирате нещата. Ние говорим за онази истина, която е във вас, ние говорим за онази любов, която е във вас, иначе колкото и да ви се говори за Божията любов, истина и знания, нищо не можете да разберете. Защо човек разбира мъчно нещата? защото живее във временния порядък на живота. Как ще разчиташ на чуждата къща? Ти си наемател. Днес живееш в една къща, но след година собственикът разваля къщата си, иска да строи нова и ти предлага да я напуснеш. За да бъдеш спокоен, трябва да имаш собствена къща, никой да не те пъди. Следователно, разчитайте само на същественото, на реалното, на божественото в себе си, което никой не може да ви отнеме. Що се отнася до временното, преходното, не разчитайте на него. То е сянка на реалността. Не бягайте от сенките, защото и те могат да ви донесат временно благо, но не разчитайте на тях. Любов, която носи живот, е истинска. Знание, което носи светлина, е истинско. Истина, която носи свобода, е реална и неизменна. Това са максими, които трябва да носите със себе си. С тях трябва да разрешавате всичките мъчноти в живота си. Те са оръжия, с които можете да воювате безопасно както за себе си, така и за близките си. Съвременните хора се питат, как ще се оправи светът. Чрез огъня на любовта. Най-силният огън, който съществува в цялата вселена, е огънят на любовта. Дето се насочи този огън, всичко стопява. Срещне ли неприятел на пътя си, тя стопява всичките му оръжия, коли, припаси, хора. При това положение той е принуден да отстъпи. Това не значи, че огънят на любовта ще изгори света. Който мине през нейния огън, ще се стопи, ще се причисти и възроди, ще влезе в новия живот. Няма сила в света, нито живо същество, които могат да устоят на огъня на любовта. Всеки, който се опита да й се противопостави, минава през големи страдания. Няма място, дето огънят ти да не прониква. Той действа и в ада, и в рая. Апостол Павел казва: око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил чрез любовта за онези, които го любят. Велико благо е за душата да мине през огъня на любовта. Цялата вселена ще се отвори за вас като жилище, ще почувствате връзката си с Бога като ваш баща и ще се радвате на онази вечна свобода, която дава възможност на всичко живо да расте, цъфти и зрее. Желая ви сега да бъдете свободни, да се приготвите за огъня на любовта. Който издържи на този огън, той ще бъде спасен. Казано е за Христа, че е донесъл огън в света, огъня на любовта. Затова наричат Христа Агнец Божий. Той донесе Божията любов, която ще освободи човечеството от робството и ограниченията, от връзките на миналото, които го спъват. Тогава ще се цитира нов стих. Търсиха ме тези, които аз търсих, намериха ме тези, които аз намерих. Божия дух носи всичките блага на живота. Утринно слово, държано от учителя на 16 февруари 1936 г. 5 часа. Сутринта София, Изгрев.